Facebook betéthatja a politikai hirdetéseket. És vigyázni kell, mert a fókuszcsoportot hamisítják. Mutatjuk, miért fognak pályát váltani a pedagógusok. És végre valahára elkezdődött a Miss Dubai Escort. Bocsánat, Miss Influencer. Elütötték hat házit, ha jól tudom. Visszakapta ezt a sok erőszakot, amit ő okozott. Segítség, rendben. Úgy rájöttem, hogy ez sokan beállnak a hatházi Kickstarterbe, azt update-elném, de valószínűleg a Kickstarter az egy nagy összeg, az nehezebb. Szerintem a hatházinak patron kéne, mert ott legalább fixen számolható havi összeg van. De én ezt nem biztos, hogy nekünk kell megcsinálni a hatházi helyet, de segítünk nekik megcsinálni, hogyha ezen múlik, de ez jobb, hogyha náluk van. Nem rajtunk keresztül megy, hanem a hatháziéknak kell egy hatházi action csoport nevű Patreon, és utána én szívesen bepromózom. Az is jó lenne, hogyha ebben megint ugye példát lehetne mutatni, hogy ez átlátható legyen, mert én nem teljesen vagyok elégedett a baloldalon található politikai pártok átláthatóságával se, úgyhogy a hatházi az ebben is hát mutathatna, hogy hogy lehet a nép, tényleg a társadalomnak a pártján állni, majdnem a nép pártján mondtam, de ezt tudjuk, hogy hogy néz ki. De valószínűleg ehhez nem állt egy valami civil szervezet, vagy ilyesmi, ami, hogy nem a, mégse a hatházi veszi ki csak így a pénzt. Ja, ja, ja. Hát egy action group. Action for democracy. Mivel kezdjünk? Van ott az a hír az elején. Ugyanis, hogyha még emlékeztek Filamon Mihály polgármester újra Nyírmártonfalváról, helyreigazítást kér az átlátszótól. Az átlátszótól. Ugyanis valótlanul állították, hogy 50 méteres az a szutyok, amit oda húzott, mert 80 méteres. Ezért kér helyreigazítást. Minden más ezek szerint valós. Meg azt is úgy gondolja. Szomorú, nem? Hát azokat elismeri. És azt is mondja, hogy nem EU-s pénzből épült, mert az EU-s pénzt még nem kapta meg. És ugye a pályázat.gov.hu-n valótlanul vannak feltüntetve azok a számok, nem ennyi pénzt kap EU-s támogatásból. Szóval gondolom, az a 480 millió forint, amit az erdősítésre kap, az csak nem tudom, 450 millió forint, vagy valami ilyesmi lehet a háttérben, hogyha ilyen kardinális különbségek vannak, mint az, hogy nem 50 méteres ez a rakásszar, amit felépített, hanem 80 méteres ez a vállalhatatlan. Ez a felesleges dologot. Igen. Sokkal hosszabb az a felesleges dolog, mint gondoltátok. Tudjátok, mennyit elköltött a saját pénzéből, hogy aztán utána megkapja a háromszorosát EU-s forrásokból erre a semmire, és gyakorlatilag a kétharmadát zsebre tegye ennek a pénznek. Hát nem 50 méternyi felesleges szart épített. Értsétek már meg. Azt mondta az átlátszó, hogy nem közli le a helyreigazítást. Mert hogy ők a nyilvános adatok alapján ezt írták, úgyhogy ők csak a nyilvános adatokat. De most tényleg ilyenkor nem az lenne a legbölcsebb, hogy kussolni? Mint, ha még nem is a legbölcsebb, de hogy az, hogy még itt arcoskodok, hogy helyreigazítást kérek egy információban, ami egyáltalán nem releváns a témában, ezen nem magamat röhögtetem ki? Ja, csak tegyük hozzá, hogy itt nem tudom, legalábbis 5 éve, de valószínűleg már régebb óta te vagy a helyi basszájba egy fél megyében, akkor valószínűleg megnő az arcod, és nem veszed észre, hogyha csöndben kéne maradnod. Hát ugyanez volt ugye az a Péter vásárai polgármesterrel, akiről előtte beszélt a hatházi, aki ezt a palotát húzta föl a valami tópartjára. Ezek a polgármesterek? Ahol a feleségének volt a másik ilyen horgász tanyája. Most eszembe jutott az a polgármester, aki 90 évesen, ahogy 18 lett, egy lány feleségül vette. Ja. Pedig előtte is elvette volna, nem? Hát, hogyha nem. Szeretik egymást. Nem, sajnos a törvények nem engedték. De biztos nem ismerte előtte évekig, amikor még törvénytelen volt. Aznap ismerték meg egymást, és rögtön összeházasodtam. Szerelem első látás. Ezek a fideszesek hogy védik a gyerekeket amúgy? Mondjuk fia 18 évesen egy 90 éves öreg csávót elvesz, akkor mennyi ideig kell várnod, hogy egész jó vagyonnal indulj az életbe? Nem szóval, sokáig. Hogyha valaki arra pályáz, hogy ő egy gold digger lesz, akkor ennél jobb felállás nincs. Még az életed nagyon elején tudsz egy nagyon öreggel összejönni. De ez még rengeteg lehetőség lesz az életben. Hát igen, de szerintem ez annyi pénzt is hoz. Azért nem biztos, hogy ez a leggazdagabb ember a világon is volt, hogy a családja között. Lehet, hogy szerelem volt, és mi meg viccelődünk az igaz szerelmen. Irigykedsz, hogy 90 évesen nem 18 éves feleséged lesz. Irigykedsz. 78 éves a csóka, jó van? Fake news, miért akkor helyreigazítást adni? Bocsánat, jó, akkor semmi, ezt szót se szóltunk. Jó, van ez így. Hatházi új kocsia, vagy mi ez? Igen, ő rakta ki. Házi vett egy új autót. Volt ez a Péter Vásárai polgármester, akit az előbb említettem, aki ugye felháborodott, hogy számon kérik, hogy miért nyert ennyi kurva sok EU-s pénzt, és hogy a munkaidőben miért az EU-s pályázatból épített villájában takarít, és miért az EU-s pénz, vagy sőt, az Magyar Falu Program az hazai forrás, de miért az állami támogatásból vett kocsival miért ő jár, amit a falunak vettek. Szóval most kiderült, hogy majdnem egy millió... Beszéltes embernek tenni a felsorolásodban. Az. Jó. Csomó business coachot hallgatott, és tessék, itt tart. Ti hol tartotok? Nektek hol van a falunyi pénzetek, amit el tudtok pakolni? De a családjára is gondol az úriember, mert a 27 éves fia az majdnem havi 1 millió forintért vezeti a helyi hulladékszállító céget. A fiatal ember nagyon szerényen pózol az előtt a Porsche előtt, valami ki tudja, milyen kiállításon van. De az tény, hogy kap bruttó 935 ezeret az apjától, tehát hogy milyen érdekes, hogy be van rakva oda egy helyi cég vezetésébe a polgármester fia, és hát ilyen prominens emberekkel ott fényképezkedik. Csak irigy vagy. Irigy vagyok, mert nekem ezek közül csak a Gulyás Gergővel van fényképen. És ez megvan még? Nem tudom, hol van. Ja, és ez a srác, ezek után pedig a Hadházinak a szexárdi állatkórházához oda kommentelt, és írja a Hadházi, hogy nyilván 300 kilométerre fogja elhozni az állatát. Eged Renátó uraság. Jól megbosszulta. Igen. De hogyha emlékszel, azt mondta ez a polgármester a Hadházinak, hogy könyörögni fog. Igen. És most itt a bosszúja. A fia beírt egy csillagot. Nem, hogy lehet ilyen kegyetlen? Így belerúgni a földön fekvő hatháziba, mint a rendőrök. Kinek betört a feje. Igen, szétverték hogy a fejét a rendőrök. Gyere haza, fiatal, itt ilyen jól lehet keresni, hogyha a polgármester Fidel vagy, aki fideszes. De amúgy nem sok pénz szerintem egy cég vezetésért ez... Igen, de gondolom teljesen ő volt a legalkalmasabb a fia. Ő volt valószínűleg a legalkalmasabb, igen. És nagyon sok embert meginterjúztattak. Ez mi? Nem siklottunk el fölötte, csak nem került sorra, pedig ez egy fontos hír, hogyha aki követi a Fókusz csoportot, akkor ismerheti Pajor atyát, aki nagyon sok videómban szerepelt, volt egy kis beefing is vele. Mondott megkérdőjelezhető dolgokat ez a Pajor atya? Hát, akadtak megkérdőjelezhető dolgai, hát gyakorlatilag fölbefagy az orosz propagandát, stb. És hát gondoltam, hogy egyszerűen olyan vállalatlan dolgokat mondott, hogy ettől nincs ez az Isten, hogy ne határolódjon el majd a keresztény világ, vagy legalábbis a katolikus egyház, de úgy látszik más irányba indultak el, inkább adtak neki egy díjat. Nagyon jó. Magyar érdemrend lovak keresztjét kapta. Szóval hát ezek a díjak, ezek ennyit érnek amúgy ezt. Kitartó orosz propaganda nyomatásért megkapta maga jussát. Kitartóan orosz propagandista díjat. Bencsik András díjban részesült a Pajor atya. Na, mondjuk azután, hogy a Bayer ugye megkapta a lovak keresztet. Emlékszel, amikor az még botrány volt? Jézusom. Emberek visszaadták a kitüntetéseiket. A Bayer miatt. Pedig ő mondta, más hogy aki tőle jobbra ül, az leesik az asztaltól. Hát itt a Pajor atya, ott a Bencsik. Ez zseniális. Ez két zseni, bazzen. Mindegy, a Pajor atyának gratulálok innen is, remélem, hogy tovább terjeszti azt, hogy nem csak az orosz propagandával volt ott baj, ott a fiatalsággal is baja volt, amért valaki hangosan olvasott fel, vagy hangosan beszélgetett mellett a strandon. Nagyon ki volt a mai. Az ő volt? Igen, meg valakinek kilátszott a bokája. Jó, nem bokája, de azért hát a szélső muszlimok megirigyelnék azokat, amiket így előadott. Az Origóval kapcsolatban kifejtette a véleményét? Nem, azt szerint az rendben van. Aha. Az rendben van. Érdekel. Ja, mindegy. Szóval örülök, hogy díjat kapnak ilyen emberek, akiknek azt gondolná, egy normális országban inkább szólnak neki, hogy ez így nem. Állami kitüntetés. Ezt mindannyian kitüntettük ezt az úriembert, mindannyiunk nevébe kaptak ezt a közös elismerésünket. Jó, essünk túl rajta, aztán egy kis fontosabb témáról is beszélünk. A Csoki mindig követi ezeket a miket? Nyomorokat. A szegény ember Tesco gazdaságos fókusz csoportja. De a Tesco gazdaságosból is tudjátok, az a fehér, ami semmi nincsen jelöletlen, csak rá van írva, hogy Tesco gazdaságos. Nem a Tesco Premium, most már van ilyen. Nem a Tesco's Finest, meg igen. Ilyen Selection. Az, hanem... ami ki van rakva, hogy lejár egy nap múlva, hogy olcsóban meg lehet venni. Különben van tekerve még egy adag celofánnal, hátra ereszt valahol. Csak ugyanaz a Tesco fonttal rá van írva, hogy fókuszcsoport. És most mit vettél észre, miért bele kell néznünk ebbe a szegény ember fókuszcsoportjába? Az Apáti Bence Daddy észrevett minket. Ez az, notiszolt. Amúgy biztos a szegény Apátival... Te nézed az Apátit? Nem. Ezzel kezdi. Igen? Ezzel kezdi, de ilyen geci ügyet. Mert ilyen szoktam neki csinálni. Tényleg? Vissza. Nem hiszem, az amúgy... egész tényleg egy fókuszcsoport referenc, bazd meg. Amúgy arra gondoltam, hogy biztos, amikor látták, hogy bazdmeg a fókuszcsoport mennyire megy, akkor azt mondták, hogy bassza meg ezzel, meg kell nekünk is így szólítani a fiatalokat, és szegény Apátival biztos egy csomó fókuszcsoportot végignézettek, hogy ezt kéne hozni. Na jó, nézzük, mit akarsz. Péterfi Juditnak azóta egyébként nyoma veszel. Jaj, mi ez? Miért van gyorsítva? Nincs gyorsítva. Ugye? De nekem is úgy tűnt. Én mindig gyorsítva nézem, és furcsa volt. Ja. Ha valaki tudja, hogy hol van, mindenképpen írja. De igen, ez gyorsítva módon van, ennek a valóság. Mint ha benne egy kicsit gyorsítva. Ilyen 1,1-jel, vagy ilyesmi. Ja. Hogy fogyasztható. Inket nem lehet átbaszni. Média szakemberek vagyunk. Csúfos vereség. Zsolt, itt is reagál. Elpusztító vereség, megsemmisültem. Hoppá! Ott vagyok. Nem örültem, hogy a Fidesz nyert. Igen, ez fényderült a nagy titkomra. Pedig csak meg kellett volna csókolnod a pecsétgyűrűt. De ez az agymosás, tudod? Ez a gyűlő. Itt vagyunk. Apám is egy apáti videóban, ezt már szeretem. Ezzel el lehet büszkélkedni majd a focin hétvégén. Hát itatják az emberek egy gyűlölettel, és teljesen nem normálisak ezek az emberek, komolyan mondom. Orbán Viktor kívánóan befolyásolja az ilyen szellemileg elmaradott embereket, mondja a Momentum szökevény, a kis fiatal gyerek a hatalmas élettapasztalatával. Nem baj, gyerek, figyelj rá! Látod, hogy el vannak még a szavak is vágva. Csak... Látom, és begyorsították. Sűn, utánoz téged a patrióta. Mit szólsz ehhez, bazzeg? Próbálják a Sűn stílusát. Mi lesz a következő Apáti videó? Benne lesz egy anime referencia, bazzeg? Keci, hol lesz? Mi lesz a következő Apáti Bence? Lemásolod, hogy nem valakinek a seggét szokkodod? Azt nem. Nagyon jó, a formátumot az szépen lehet lesni. Az nagyon jól megy. Tehát azt vedd észre, hogy nem emiatt futnak ilyen jól ezek a videók, nem kizárólag emiatt. Van egy alapanyag, amit meg lehet így vágni. Hogyha azt is előállítod, amúgy bazdmeg, én nagyon fogok örülni. Mármint az, hogy minden két oldalt kritizálja. Igen. Megnéznék egy izét, mi a bajom a Fidesszel, Apáti reagált. Azt a kurva, de izgalmas lenne. Igen, irónia lenne. Így ülne. 10 percen keresztül, és színné lenne vágva, anime izék bedobálva. Szerintem ezt kéne még igen egy kicsit. Már a stílus kezdik mondjuk hát ilyen kicsit ilyen szoszó módon. Igazi szó. A gyorsítás ez nem az én stílusom, de... Lakossági fókusz csak. Fejlődnek, igen, oké, de most már csak a tartalmat kéne magunkével tenni, hogy tök jó. Nincsenjünk a bal oldalon, van mit, csak akkor ugye a Fideszen is amúgy lehetne. Például Apáti reagálhatna a lombkorona sétányra. És nem a hatházira kell ott cringe-elni, tudom, hogy nehéz, hanem a lombkorona sétányra magára. Amúgy az, hogy szét a karácsony egy alkalmatlan ember, mert a másik kezére vette föl a kesztyűt, és úgy vágta föl a cipőt, és ezzel van teljesen tele a patrióta, a megafon, bazdmeg a Deák Dani percekig erről beszél. Komolyan vehetett, hogy nyomor az egész. Én ezt dicséretnek venném. Hogy ezt tudják elővenni csak? Tehát emellett, amikor Polt Péter válaszol, a legfőbb ügyészünk a parlamentben, és tudom, hogy ezért, hogy nem ettől lesz jó legfőbb ügyész valaki, hogy tud-e beszélni, de... Lehet, hogy segít. De nem is attól lesz a legjobb főpolgármester, hogy nem bassza el, hogy melyik kezével fogja meg a cipót, és melyikkel a kést, de a kurva életben már. Tehát hogyha ezen a szinten vagyunk, akkor ez lenne az tényleg, hogy a Polt Pétert cinkelik, meg böködik, hogy mi van, nem tudsz beszélni. Jó, most tényleg mit vársz el, bazdmeg? Hát egy minimumot. Jó van, így eljutott hozzájuk is ez a formátum, a fókuszcsoport, ami nálunk most éppen alakul át, mert most már úgy érzük, hogy következő szintre kell majd lépni. Most levedjük ezt a bört, és megtalálják a páték, és próbálnak belebújni. Igen, ami egy ilyen üzé volt, ilyen báb volt, amiből a gyönyörű szék pillangó. Mert én is kikál. Azt érzem, hogy már lassan öreg vagyok ez a formátumhoz, és nem áll jól nekem, akkor ne egy idősebb vegy át tőlem, hanem egy fiatalabb szerintem. Lehet nekünk is vissza kéne nyúlni egy korábbi Apáti formátumhoz. Igen. Tudod, Csin? Igen. tessék meg a te neved jöjjön el a te országod. Na mindegy, reméljük, hogy sokat nézik a fókuszcsoportot, még egyszer véletlenül a kormányt is megkritizálják, de azért ennyire ne haladjunk előre, de hát további sok sikert kívánunk a Patriótának. Ahhoz nagyon sok démonnal kéne szembenézniük, és nagyon mélyre kéne ásniuk az eltemetett tudatukba. Meg amúgy pro tip, tudom, erre Megafon nem gondolt, mert aki propagandát gyárt, annak nincs oka más, de hogy a fókuszcsoport nem csak politikával foglalkozik, nagyon sok más témáról is beszéltünk. Szóval ott van több száz videó, több mint a fele az nem politikával. Kevesebb a politikai tartalom, mint a politikai. És kevesebb a nem a politikai tartalom. Kevesebb a politikai tartalom. Jó, bocs. Kevesebb a nem... Vagy kell? Több a nem politikai tartalom, lehet, hogy ez segít amúgy, mert engem nem, csak a politika érdekel. De hát érdekes, hogy őket úgy látszik, semmi más nem érdekli a politikán kívül. Hogyha az orvosaink érdekelnek titeket, akkor ajánlom azt a Telex videót, amiben arról szól, hogy a magyar orvosi kamerát ezt hogyan offolták egy hétvége alatt. Ez szerintem nagyon érdekes összefoglaló, úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek, de most egy kicsit érünk vissza a tanárokra, mert ezek szerint még nincsen megoldva az összes probléma a tanároknál. Nincsen, meg nyáron még mindig napot lopnak, csak alszanak az órán, tanáriba cigiznek, ugye nyilván nagyon sok az alkoholista. Vannak amúgy jó tanárok, de nagyon sok az, aki csak így ugatni tud, és nem tud örülni annak, ami van. Valami ilyesmit mondottam, ugye, hogy azért valamelyik beszélőfej fasz tudja ki. Na. Ez nagyon jó, hogy mit fog okozni az új törvény. Az, hogy nagyon sokan fel fognak mondani, remek. De úgyis túl sok, ha jól tudom, úgyis túl sok tanár van. Ja, igen, nagyon-nagyon sokan. Nem akarnak egy reformot hozni a bölcsődei meg óvodai dolgozók körében is, mert ott is túl sokan vannak. Olyan helyekről hallottam, hogy így 30 gyerekre van egy óvonő, meg ilyenek vannak. Amikor 80-anként kéne egy. És az óvonő is, aki nálunk van, az lehet, hogy 20 gyerekre van egy, de ő sem teljes állásban. Szóval annyira borzalmas nagy hiány van óvonőkből, és ez a kormány, ami tudját, nagyon lavoli a gyerekeket, meg védi a gyerekeket, már csak arra nem gondol, hogy értem, hogy szeretné a kormány egyfelől szereti a gyerekeket, szeretné, hogy jó legyen nekik. Egyfelől szereti a gyerekeket, mint a... Csoki. Másfelől meg szeretné, hogy sok új magyar szülessen, csak azt felejti el, hogy egyszerűen annyira be vannak telve az óvodák, amik amúgy is ahol amúgy sincs elég óvonő egy csoportra, szóval lehet, hogy motiváló lenne, hogy nem azt látod, hogy bazzek, hát nem tudom, hogy hova rakni a gyereket, amikor vissza akarok menni dolgozni. De az a jó, amúgy egy óvónő tud félállásban dolgozni, nem? Ez ilyen remote job, nem? Tehát ezt a home office-ból lenyomod, megmondod, hogy a gyerekeknek mivel játszanak. Hagyom van a füzetve, amúgy is tudod. Jó, szóval mindig olyan vicces ez a kormány, amikor ilyen előadja nagy családbarátságot, de közben épp összeomlik a csoki. Óvodai rendszer, bölcsődei rendszer, akkor tényleg ezen már nem újjon már, nem? Ezt azért rendbe lehetne tenni. Ne, hát nincs erre szükség, ezt már múltkor megbeszéltük a Bohárnál, hogy ő is, tehát mindig látja mindenhol, hogy egész egyszerűen 15 fős osztály ugye ül benn, mert hát nem ilyen 35 fős osztályok vannak, minden gyerekkel egyedileg nagyon jól lehet foglalkozni 15-20 fős osztályokban, ami ideális lenne, és így benn tanít a tanár, és így jön be egy másik. Hogy bazzik, most már hadd tanítsak én is. És így egymás szavába vágnak. Rengeteg egy fiatal megy tanárnak. Igen. Na jó, mi lesz most a következő lépésük? Most egy újabb, mi ez az egész? Egy státusztörvény fog következni, ami rendezi biztos a pedagógusok rendezi. Jogállását. Ezt biztos egyeztettek a pedagógusokkal, és együtt megegyezve alakították ki ezt a státusztörvényt, nem? Egyeztettek, a pedagógusok elmondták, hogy miért nem lesz ez jó, úgyhogy mégis így lesz. Úgy tűnik. Én ezt nem is, nekem ez meglepetés. Eddig pedig mindig hosszú társadalmi egyeztetés előzte meg a fideszes törvényeket, és megnézték, hogy a adott embereket mennyire érinti. A katások is elmondhatták, ugye, hogy jó, szüntessétek meg a katát, de legalább ne egy hónapon belül, hogy legyen időm átállni. Igen, meg hogy amikor mondtuk, hogy de mi fizetünk többet, hogyha az a probléma, hogy mennyi, vagy hogy érted, legyen racionalizálva, hogy a bújtatott foglalkoztatottak kiessenek, de hát... Arra nincs idő. Sajnos nem volt. De megértjük, természetesen miniszterelnök úrnak nagyon kellett sietnie. Épp akkor ígérték meg ugye az EU-nak, hogy nem lesznek ilyen dolgok, és akkor utána másnap megcsinálták. Úgyhogy szerencse, hogy az adott szó egy ilyen konzervatív közegben az adott szó az még ér valami. Szóval eddig nem volt fegyelmi eljárás a pedagógusoknak, de most már van, és azt mondja, hogy a büntetés mértéke akár 6 hónapon át 20%-os illetmény csökkenés is lehet. Miért lehet fegyelmi eljárás? Ha mondjuk kiállnak a jogaikért? Hát az nem, ugye az a rendkívüli felmentés. Jó, olyan is lesz. Igen. Próbaidő? Hát na ez az, amiben viszont nem tudok velük teljesen egyetérteni, mindenhol 6 hónap a próbaidő. Igen. Úgyhogy, hát igen. Úgyhogy itt volt a tanároknak egy plusz joguk, hát most ezt elveszik. De nyilván azért volt ennyi jogosultsága a tanároknak régen, mert akkor se volt túl magas a fizetésük, gondolom legalábbis én. Akkor van itt a jubileumi jutalom, ami zseniális, hogy ez amúgy régen a közügben is volt, hogyha a közigazgatásban dolgoztál 5, 10, 20, mit tudom én hány évet, akkor kaptál jutalmat. Amúgy 6 hónapos próbaidő sehol nincs szerintem. Hát akkor lehet, hogy észében a közigazgatásban. Ja, jó, hát akkor most legalább 6 hónapos volt. Egységesítettél. Jó, hogyha ledolgoztál, nem tudom, 10-20 évet a közigazgatásban, akkor kaptál jutalmakat, de ez megváltozott, és most már kb. Ugyanabban a pozícióba kell lenned, vagy hát az a munkáltatótól függ, hogy ő mit vesz figyelembe, éppen aktuális kénykedv szerint változik, és hát a tanároknál is valami csak az aktuális munkakörben eltöltött idő számít. Tehát, hogyha lehúzol 20 évet ugyanabban a segédtanári állásban, akkor nagyon ügyes vagy, akkor megkapod a 20 éves jutalmat, ha viszont 9 év után előléptetnek, akkor már jövőre nem kapod meg a 10 éves jutalmat, hiába dolgozol ugyanott. De várjál, mert van például a rendkívüli felmentés az, amikor ugye polgári engedetlenkedtek, és akkor 15 napon belül kirúghatják őket érte. Most már az van, hogy tanév végéig bármikor kirúghatnak érte. Nagyon jó. Ezt nem is értem, hogy miért nem úgy van, hogy bármikor kirúghatnak majd a jövőben. Igen. Lemondási idő 2 hónapról fölmegy 6 hónapra, 6 hónap? Tehát, hogyha felmondasz, akkor még 6 hónapig ott kell dolgoznod. És ha nem mész be, mit csinálnak? Kirúgnak? Hát igen, de most addig ugye nem tudsz kezdeni az új munkahelyre. 6 hónap felmondási idő, ne idegesítsél már. Hogy lehet egy munkát keresni, bazd meg? Hát, kaptam egy, ez jó, felvettek erre a munkára, már csak 6 hónap is megyek. Hát ez... De egy jó munkakeresés az amúgy is 3 hónap. Szóval, hogyha felmondasz, akkor még 3 hónapig nem kell semmit csinálni, és elég elkezdeni utána munkát keresni. Meg és is. Nyilván ugye így, hogy felmondási idődet töltöd, így megkapsz minden jutalmat, nem próbálnak kibaszni veled, hogy rád rakják a legfikább melókat. Nagyon jó. Jó feladatellátási hely. Átküldhetik máshová. Mert eddig csak a kinevezésbe írtak szerint. Most már utasított más iskolákban, óvodában történő munkavégzés. Akár 9 hónapig. Mi? Akár 9 hónapra átvezényelhetnek egy másik iskolába. Ez nagyon jó. Orvosoknál is volt valami hasonló. Hát persze, hiszen tudjuk, hogy az orvosok és a tanárok azok katonák és rendőrök. Ezért lehet őket bárhova átvezényelni. Ja. De míg az orvosoknál tényleg az élet múlik ezen, vagy múlhat ezen, hogyha így el van baszva egy rendszer, mint ahogy most el van baszva, és az ország 30%-án mondjuk ilyen folytokban nincsenek orvosok, akkor el tudom képzelni, hogy ez tényleg közérdek, hogy legyen ott is orvos, ahol most nincsen, de a tanároknál ez azért egy kicsit más. Na hát kell nektek tüntetgetni, kiskacsogok. Neveléssel, oktatással lekötött munkaidő 22-26 óra, max. 32 óra kötött munkaidő hetente. Ez megváltozik heti 40 órára, vagy akár 48 órára, és akkor ezen felül még gondolom jön az adminisztratív munkák. Ja, hát ja, még az otthoni az plusz. De amúgy ez érdekes, mert ez a közigben is volt egy ilyen húzás, hogy ugye rendezték a béreket, nem is tudom, én ilyen 18-ban ilyen 200 pár ezer bruttóba voltam, és arról fölnyomták végül is, akkor mindenkinek ilyen 330-350 közé a bruttóját, ami egy ilyen tök jó bérrendezés volt, és azt számoltuk, hogy viszont azzal, hogy a fél óra ebédszünetünket elvették, egy héttel többet dolgoztunk. És itt is az van, hogy lehet, hogy ilyen kutyafaszt keresnek a tanárok most, és most majd rendezik a bérüket arra, hogy ilyen tényleg a minimumot most már akkor mindenki el fogja érni, de cserébe, hát akkor másfélszer annyit kell dolgozni. Szóval az órabére még lemegy. Igen. Jó. Helyettesítési korlátok, akár 28 óra lehet egy héten, vasárnapi munkavégzés is elrendelhető, gyakornoki fizetés bruttó 400, na végre valami pozitívum, 8752 forintot emeltek a gyakornokok bérén. Szerintem ez jó. Bruttó. Ez kemény, ez egy doboz cigi. Amire szükség lesz. Jó, igen. De hogyha már a PED 1, akkor már 10 000-re többet keres, és PED 2, akkor 430 ezer. Igen, nem tudom, mi a különbség a pedagógus 1 és a pedagógus 2 között. Hát, ezzel emlékszem, Apád is jót rögött. Hát látod, 20 ezer forint. Mondjuk az érdekes, hogy a gyakornok az, most vagy a gyakornok keres ilyen jól, vagy a tanárok ilyen szarul, ezt mindenki döntse el magának, attól függ, honnan nézzük, de hogy nem sok különbség van egy gyakornok és egy pedasszisztens, vagy pedagógus között. Ja, itt ezek amúgy nem a legszembetűnőbb dolgok, hogy akkor most így egységesítik ezeket, hogy mire mennyi pénzt lehet adni. Eddig sávok voltak. Én a sávos rendszert, ennél az életpálya modelles, meg nem tudom, a közikben is volt ezek a létrás módszernél, én jobbnak tartom, mert hogyha van egy fiatal tehetséges munkaerőd, azt tudod motiválni azzal, hogy a sávban magasabbat adsz nekünk, hogyha valaki 40 évig nem tanul semmit, meg nem próbál fejlődni semmit, az a régi rendszerben ugye folyamatosan kapta a több és több fizetést, akármilyen szar volt. De ez a sávos rendszerrel egyszerre megteremtődik az is, ugye, hogy a csókosoknak kiemelt fizetésük lehessen. Bár ez szerintem azért minden rendszerben nagyon szépen ügyel erre a vezetés, hogy ennek meglegyen a lehetősége. De az tök jó, hogy például ugye valami teljesítményértékeléssel próbálnák racionalizálni ezt, hogy... Csökkenteni a fizetéseken. Csökkenteni a fizetéseken. Igen, nagyon könnyen vissza lehet élni vele. De egy megfelelő rendszer az valami hasonló elméleti alapokon nyugodna. Valószínűleg. Az alapján, hogy valaki milyen jó, az alapján több lóvét kaphat. Ezt tetszik, hogy eddig a pedagógusok létszámát ki kellett számolni bizonyos dolgok alapján. Mostantól már a kormányrendeletben meghatározza, hogy mennyi legyen ezt ki. Ez meg majd kijön, amikor már leült ez a hiszti. Igen. Intézményen belül elrendelhető munkavégzési idő 32 óra, most már 40, akár 48 óra is lehet. És a kötetlen munkaidőbe is beleszólhatnak már. Nagyon jó. Kötetlen munkaidő az heti 8 óra, de ez gyakorlatilag megszűnt, jó? Pedagógiai program, szervezet és működési szabályzat, éves munkaterv úgy, ahogy van, átkerül a klikhez, vagy mihez, ez a tankerülethez. Majd ez megmondja, hogy melyik iskola hogyan működjék. Volt már egyszer egy rendszer, amikor így működtek, nem? Ezt már kipróbáltuk, hát, az jól működött? 30 éve azt hiszem leváltottuk, az de lehet, hogy mégse. Jó, oké. Okay. Határozottan időre kinevezett pedagógusok minimális aránya 70%-ról 50%-ra leesik, járják az országot ilyen szét, ilyen beugró tanárok. Felügyelet délután. Oké, azt is kitolták egy órával. Üres álláshely betöltése pályázat útján, most meg már nem kötelező a pályázat. Szóval most már tényleg lehet az, hogy jó van, Lajoskám. Gyere csak, tanév hossza, az mondjuk. Ilyenek vannak, hogyha iszét, hogyha tüntetéssel töltik az már... idejüket, akkor meghosszabbodik a tanév. Ha köznevelési foglalkoztatott végkielégítésre jogosult, de 90 napon belül újra elhelyezkedik, köznevelési foglalkoztatottként akkor egy havi végkielégítést tarthat meg. A többit vissza kell fizetni. De amúgy nézd, Ádám, ennek a logikája ugye az, hogy ez egy szolgálati jogviszony, egy közszolgálatot. De nem az alapján kéne meghatározni, hogy mennyi időt töltöttél ott? Az, hogy utána milyen gyorsan találsz állást? De nem, értem, de tehát a munkáltatód ugyanaz. Ez olyan, mint hogyha azt mondanád, hogy felmondasz a Coca-Colánál, kifizetik neked a végkielégítést, mint hogy kapsz izét, kapsz 3 hónapot, és akkor visszamész a Coca-Colához dolgozni, de amúgy szerintem nem feltétlenül jogos. Jó, amit mondasz, az jogos, hogy ezt elkerült a figyelmemet. Jó, de ettől függetlenül azért ez egy nagy érvágás. Pedagógusok szólásszabadsága az eddig nem volt korlátozva, és mostantól az is korlátozva van. Még munkaidőn kívül sem szabad negatívan nyilatkozni a közoktatásról, nehogy a közoktatásba betett bizalom gyengüljön. Ez is egy rendszer, volt egy ilyen rendszer, amikor már kipróbáltuk, én úgy emlékszem, igen, hogy hallottam ilyenről, olvastam. Az Orbán is felszólt az ellen a rendszer ellen, nem? Volt rá alkalom, igen, hogy kifejezte nem tetszését ezzel a rendszerrel kapcsolatban. Nem baj, annyira mégse volt rossz ezek szerint, visszahozzuk. A státusztörvény egyértelműen rendelkezik arról, hogy a pedagógusok magatartása technikai eszközökkel ellenőrizhető, illetve a laptop, telefon saját is átvizsgálható. Ha már kiderül, hogy jól van, ez így néznek, baj lesz. Hát ez amúgy, ez így bejönne, elmennék az Aldiba, bazen a faszba. Hát és háromszor annyit keresnél amúgy. Igen, viszont nem nézegetnék a telefonomat, hogy vajon nézek-e, mikor kormánypárti sajtót olvasok, vagy nem. Nem, ez a dokumentum nem a szocializmusból szivárgott ki, és most találtuk meg az ügynök aktákban, ez nagyon friss. Lehet, hogy egyszerű átolvasó összekeverhetni, hogy biztos Rákos írta még alá, de nem. Nem, nem. A szabadságharcos, utcai szabadságharcos Orbán Viktor tervezi ezt aláírni. Édes Istenem, a keresztény demokrácia, bazdmeg. Sajnos a keresztény demokrácia is a kommunizmusnak egy formája. Ja. Ezt eddig nem tudtuk. Ez viszont érdekes, és ez kíváncsi leszek, hogy mi lesz az öreg megafonosokkal, mert a Facebook betilthatja a politikai hirdetéseket az Európai Unióban. Na, ez game changer lenne. Az tényleg netes lenne. A YouTube pre-rollokra korlátozódna. Hogy érik el a nyuggereket? Mondja, a YouTube pre-rollokat ne ott hagyd leessen, mert az nagyon sok pénzt kapunk az Orbánéktól, az, hogy telenyomják a YouTube hirdetésekkel a YouTube-ot. Gyakorlatilag közpénzbe. De a megafon, amikor csak saját erőből kell, akkor mit fog csinálni? Hát átköltözik az M1-re. Hát igen, de pont, hogy onnan költöztek, hogy most az interneten is kéne valamit csinálni. Hát, hogyha a Facebookon nem lehet, akkor ez van. Nem? Hol vannak a nyugdíjasok máshol? Hát a piacon. Redditen. Nyuggeri. Hát aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert a politikai nyomás lehet, hogy nem fogja hagyni ezt. Ki tudja, azért biztos tudnak hatásolni a Metára, vagy a Facebookra, hogy na, ezt azért még se kéne. A javaslat alapján a Metát arra köteleznék, hogy nyilvánosságra hozzák a politikai hirdetésekkel kapcsolatos információkat, beleértve az, hogy mennyibe kerültek, kifizette a tartalmat, és hányan nézték meg azokat. De ez már most is nyilvános, a hirdetések összege valamennyire. Hát igen, de csak ilyen sávok. Na, Meta ezért azt fontolgatja, hogy az egész egyszerűen betiltja a platformján a politikai kampányokra szánt összes fizetett hirdetést, hogy semmiképp ne kerüljön szembe az uniós jogszabályokkal. Amúgy meg tudod, mit fog történni? Ez a Brüsszel semmi. Már megint a megafon, ki akar cseszni a megafonnal. De amúgy te is tudod, hogy nem, mert ezek nyomorultak meg, akkor azt mondják, hogy ők egy civil szervezet is kész. És ők csak el akarják mondani a politikai véleményüket, de nem fizetett politikai hirdetés. Ennyi az egész. Kijátszották, megoldottam nekem. Már nem kell gondolkodni. Nyugi, minden rendben van. Csak a múltkor amúgy ezen akadtam ki, hogy a Deák Dani az számon kéri a független objektív újságírókon, hogy miért nem mondják el, hogy mert ilyen nincs, hogy független objektív, ő elmondja, hogy ő konzervatív jobboldali, és a másik meg vallja be, hogy ő meg háborúpárti baloldali. De ja, valójában... ezt így hozzá kell tenni. Hát gondolom, így érti. Ja. De valójában nem erről van szó, Dani. Bazd meg. Mondd ki, vállald fel, hogy te fideszes vagy. Te Fidesz párti propagandista vagy, és akkor ezzel nincsen gond. Hát de így lenne ez őszinte. Az nem őszinte, hogy te jobboldali értékrendű ember vagy, egy jobboldali konzervatív értékrendű ember, az felszólalna az Origo ellen például. Egy keresztény értékrendű ember, az felszólalna a napi balfék ellen, amit tegnap bemutattunk itt. Azt az ocsmányságot. Mi is mondtunk már csúszságokat, de én nem bújok be a Jézus Krisztus mögé, hogy én egy erkölcsi iránytű vagyok, mint ezek a keresztény, jobboldali, konzervatív emberek, akik csak békét szeretnének, és ezért mutatják ott a menekülő szerencsétlen ukrán gyerekeket, hogy ezt akarja Gyurcsány. Innentől kezdve akkor hivatkozzatok magatokra úgy, mint fideszesek. És így már értelmet nyer amúgy a független, mert pártfüggetlenről van szó. És igen, mi pártfüggetlenek vagyunk. Tessék, teljesen pártfüggetlenek vagyunk, nem úgy, mint Deák Dani. Jó, van ez így. Ezt miért raktad be? Azért, mert úgy tűnik, hogy megirigyelték egymástól is a kontentet. Nem tudom, hogy észreveszed el, hogy ez meg van rendezve. Csak előre elmondom, ennyit elővök. Szia, Stefi! Szia! Te láttad ezt a képet? Karácsony azt sem tudja, hogy melyik kezére kell húzni a kesztyűt, és láthatóan egy kalátszeletelés is kihívás elé állítja. Úristen, rossz kezére húzta fel a kesztyűt, na de egy szekrény összeszerelése is komoly kihívásokat jelent számára, pedig szerintem mindez egy férfitől teljesen elvárható, legalábbis az én párom ezeket simán intézi. Na de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy városvezetőnek is ugyanilyen teszetosza. Emlékszel, amikor a 4-es 6-os villamos például órákon keresztül... Úgy az miért fontos, hogy ilyen kamu interjúban van, legyen megcsinálva? Yeah. Miért font? Ez kurvára nem élik ide, bazd meg. Hát ez a... Ez fiatalos? Mert a TikTokon most megy ez, hogy az utcán megszűnt. Ilyenkor ez van bennük, hogy valami ilyesmi, két fingás között az agyukban. A TikTokon a interjúk mennek, akkor csináljunk. De nem érted, hogy legalább megjátszak a TikTokon, hogy olyan, mintha tényleg élőbe történne, de az, hogy csak oda viszed a mikrofont, és felmondod ugyanazt a propagandát, az így nem működik. Hát bazd meg, hát ennyire ne legyetek ma idióta barmok, bazd meg. Hát nem lehet ilyen hülye valaki. Hát ez hülyeség, bazd meg. Hát megőrülök. De látod, hogy az a másik, a Petióci Kapa Pepe. Nem értem, hogy látnak egy formátumot, de ugyanúgy, mint a apáti reagál, hogy látják a külcsint, és átveszik, és nem értik az alapját, hogy mitől működik. Nem értik az alapját, hogy mitől működik egy fókuszcsoport, vagy egy véleménycsatorna. Nem értik, hogy mitől működik egy utcai riport. Csak azt látják, hogy hát ez így van fölvéve, és ez van a kezébe. Hát akkor mi is csináljuk azt? Hogy lettek ilyen geci ostobák amúgy? De lehet, hogy őket ez nem is érdekli, hanem csak nekik elég az, hogyha úgy néz ki, mintha az lenne. Azért állt, mert rossz homokat rendelt bele. Vagy amikor a nyilvános WC-t átadta úgy, hogy nem is működik, de azért... Lehetem képzelni, hogy a Karácsonyi rendeli a homokot. Ő rendelte. Ez, amit ilyenkor adni szokott. Nézzétek! Nézzétek, nézd, már a utca interjúban egy bevágást kér a izé. Jaj, de spontán, és jön a bevágásunk. Látjátok, fiúk, se nem férfi, se nem jó politikus, és még a felelősséget sem vállalja. Ne akarjatok Karácsonyi... Hogy amúgy valamiért ilyen undorítan tenyérbe mászóan beszél itt. Hát ez valahogy úgy látszik, ez egy ilyen rokonvonás, egy csomó ilyen megafonosnak. Ja, engem meggyőztél, ő nem férfi, és a kormány seggéből nyalni a kormány 12 éve, az igen, a gigacsát geci. És a legnagyobb irónia ebben, hogy arról beszél, hogy nem vállalja a felelősséget. Mikor vállalt a Fidesz az utóbbi 13 éve bármiért a felelősséget? A Soros volt, a Brüsszel volt, a Gyurcsány volt, izé volt, a Amerika volt, a háború volt, Oroszország volt, Ukrajna volt. Oroszország? Jó, igaz, ő nem volt. Amúgy nem mondom, hogy a Karácsony nem vállalja, vagyis hogy ő is csomószor nem vállalja a felelősséget, de hogy ezt volt kitől tanulnia az elmúlt 12 év, az biztos, hogy volt kitől tanulnia, nem? Mikor volt utoljára, hogy kiállt a Gulyás, és azt mondta, bazzeg, ezt elbasztuk. Nem, megvan mindig, hogy ki a hibás. Van ilyen hibás bingó, bazzeg, és akkor ki lehet mindig pipálni, hogy épp most Brüsszel és Gyurcsány, vagy Gyurcsány és Amerika, vagy éppen Ukrajna és az háború. Erre van amúgy egy új oldal. Nézd, mert az még a nőknél sem menő. Majd te tudod megmondani, incel barátom, hogy mi a menő a nőknél, bazzeg. Hagyj erőt. Na jó. Figyelj csak, mire kellett figyelni az elmúlt időszakban kormánymédia aktuális célcsoportjai? Most épp ukrajnai hibás. Igen, de ez így órára lebontva. Elmúlt 7 napban Ukrajna volt az ellenség. Jó. Meg az USA, baloldal. Amerika második, Németország, baloldal, Gyurcsány, Brüsszel, melegek, Franciaország, Zelenszky, Nyugat, Románia, migráns, Joe Biden, Karácsony. Ez egy hiánypótlónak tűnik. Igen, amúgy. De még azért viszonylag kezdeteges formában ott a leírásban, meg a, itt van, hogy honnan gyűjti, és ez, hogy mik alapján gyűjti. Ezt szerintem vicces amúgy. Én ezt adom. Is. Mi ez a főellenség.com? Ajánljuk. Végre a fontos hírekkel is foglalkozhatunk. Igen, végre a Miss Influencer Hungary, ugye egy ilyen tartalomgyártók versenye. Még mindig lehet ezek szerint jelentkezni, na mindegy. Várjál, de hát jelentkezünk és már, akkor megvan 10 000 itt van, hogy ők majd célunk újra definiálni az influencer szó jelentését, felépíteni a legnagyobb nemzetközi influencer versenyt, jövő generációk oktatása. Na jó, és összekötni a támogatókkal, akik a Mazda például, gratulálunk a Mazdának, hogy ilyenbe beállt. Köszönjük. Remek, a Miss Escort izébe beállt. Várj, a Mazda. Kik vannak még? Itt kergetni. A szégyenfal, tessék. A Mazda, ez nem tudom milyen Jones, Aramed. Ezek mind ilyen, fú, de ez is látod, az emírségeki, Mazda UAE. Gratulálunk. Hát ez nagyon jó. Meg ez mindenféle, Termas, Spa, Miss Dubai. Haagen-Dazs. Habibi, Girosz, ugye, Lajos a Körmös. Most meg fogunk lepődni, mert ugye mostanában nagyon sok média személyiségről derül ki, hogy Dubajban, hát, dolgozott. Valószínűleg banki alkalmazottként. Valószínűleg banki alkalmazottként, nem kell senkit leszopnia. Oké, ez oké, de most már van ilyen Miss Influencer, az ismertebb, és ez ilyen Dubai, szóval Dubajban van, meg Magyarországon, meg ilyen Dubai. Dubai van itt nagyon fölhájpolva, lehet menni Dubajba. Neked. Dubajba. És akkor ez egy jó hívó szó, és akkor nézzük, hogy kik az első válogatáson. Nem nézzük meg a zsűrit is? Ez is érdekesnek tűnik. De ezt már néztük, nem? Hát akkor még nem láttuk, hogy például Kabát Péter és a méltán híres Csuti. Csuti, bazd meg. És közöttük van. Ki ez a cápák közöttből a Pali? Hát ez is elég nagy szégyen amúgy szerintem. De ez nem egy üzletember? Jó, mindegy. Azt a Vasvári Vivi. Rá se lehet ismerni. A Facebookjára még ráraktak egy kis Photoshopot. A csutira is. Amúgy legalább ez a csávó meg a kabát Petya, ők nem fészappoznak, nem? Ne, dehogy nem. És ez Rubintréka is itt van. Szóval 5 millió forint a díj, és egy út Dubajba, de csak oda. Két személy. Feltételek 10 000 követő Instagramon magyar állampolgárság. Nézzük, kiket választottak, kik jelentkeztek eszkortnak Dubajba. Nézd, milyen igényes képek. Influencernek, és ezek akkor influencerekben vannak tegelve, hogy legalább rá lehessen. Igen, és neki van már 10 000 követő. Pont 10, hát megvette, amit kell. Amúgy kijelentkezik egy Miss Kurva versenye. Most már mondjuk ki tényleg, egy Dubajba keresnek, most már ott tartunk, hogy nyilvánosan keresik a Dubajba hogy most már nem az van, hogy pironkodni kell, hogy kimegyek Dubajba dubajozni egy kicsit, meg most már nyíltan egy showműsor keretében keressük a Dubajba, hogy kit vigyünk ki, banki alkalmazottnak nyilván, rosszul mondtam, de lehet, hogy így több pénzt fizetnek, majd 10 000 követő van, akkor lehet, hogy a dubai embereknél, vagy nem tudom, akik ott üzletemberek, azt lehet mondani, hogy figyelj, ennek 10 000 követője van, ez feláras, gyerek. Ez feláras. Itt megnyerte a Miss Influencer. Nem akárkit kursz meg, hanem egy influencert kursz meg. Na jó, nézzük, ki van még. Bárcsak Ádám, amúgy geci, bazd meg. Mi ez? Tényleg? Tartalomgyártó, ez tartalomgyártók versenye, nem érted? De most érted? Úgy csinálunk, mintha el lehetne menni emellett, hogyha rákeresünk, hogy top 100 a Google-ben, Clipart-on, akkor nem ez fogja elsőnek kidobni az első oldalon. Édes Istenem. Mi az a betűtípus? Ott van! Tessék. Ott van! Geci! Ott van! Megtaláltuk! Egy pillanat ráfutott az agyam, hogy de szar lenne, ha nem lenne, és azért, nem jönne ki a poén. Azért ezt rakták ki, mert ez tényleg PNG. Én is mindig szenvedek az, hogy mi, ami tényleg PNG, meg mi nem, de ez tényleg PNG. Nagyon jó. Jó. Hát okay. Erre kurva sok pénz elmehetett. Nézd, mi az a retkes szar korona? Mi az, hogy itt van ez a Master Food logó szintű izét, ilyen csillogó aranygeci. Rá van írva ez a semmilyen betűtípus, hogy Miss Influencer. Nyilván valami ingyen betűtípus. Zsófi Német. 56 000 követővel, modellügynökség, oké. Okay. De nézd meg a képeket, hogy egy fotózás nem volt, hanem küldjetek már be egy képet, mi oda szarjuk ez elé a legócskább googlizott háttér elé. Na jó, következő. Nézd meg, az... Ez kicsit pixeles. 480p-be elküldte, nagyon jó. Ő is 10 000-nél tart, pont sikerült a 10 000-et. De nézd. Miért nem a seggéről küldött képet? Fitness, most fitness modellek, adj erőt. Ez amúgy tényleg, már úgy érzem magam tényleg, mint egy ilyen Black Mirror epizódban. De miért van szüksége valakinek 110 000 követővel erre, hogy így megalázza magát? Nézd meg, ott van egy ilyen csillogás izé a bal felső sarokban. Mi ez? Mi ez a gyalázat? De nézd, a keresztény kussolján. Nyugos. Jó, következő. Szóljatok, ha valakit ismertek, mert gondolom ezeknek a követőiknek a 99%-a az ilyen vett követő, de hát kívülök én. Barbie Vasas. Ez viszont tényleg csak itt kivágott egy képet. Igen. Ő nem tűnik, ő egy kicsit kevésbé ilyen fészapos lánynak tűnik, de hát mindjárt kiderül. Hát a név az már más. Hát az itt ilyen motoros, egy vagányabb csajszi. Én azt mondom, hogy ez traveling. De tessék! Nem tudja, hogy mire nevezett szerintem. Ezt adom. Ez egy ilyen tök emberi kép. Igen, azt mondom, hogy ő nem egy ilyen tipikus insta celeb, de lehet, hogy nem tudja, hogy mire nevezett szegény. Van macskája, nagyon jó. Jó, ez ilyen travel blog. Oké, hát itt kicsit sok dolog beletöltve abba a szájba, és most itt a ajakra gondolok. Csokker! Mit lehet ezekre mondani? Szegény lányok. Ezt már azt sem lehet mondani, hogy szegény ártatlan lányokat átverik, hogy elviszik Dubajba őket ingatlan értékesítőnek, aztán hát csak kurniuk kell, pedig ki gondolta volna, amikor Dubajba visznek. Hát én nem gondoltam volna, hogy ez lesz belőle, hogy Dubajba visznek szép lányként, és nem ingatlan kell értékesítenem. Én itt átlettem verve, ez egyszerűen förtelem, amit történik. Pedig azt hitték, hogy a fashionben kell majd igen, dolgozni. Igen, igen, Dubajban azért szokták írni a lányokat. Szóval láttam az Instagramodon, ahol ott volt a segged, hogy neked van tehetséged a ruhák tervezéséhez. És akkor utána meg izélnek, hogy hát ő igazából a Dubajban derült ki neki, hogy ez másról van szó, hogy rögtön hazajött, értem, de mire számított komolyan? Elhívnak csinos nőként, idegenek, mire számított? De amúgy az még ráadásul ez a legjobb kimenetel, ami történhet, hogy így oda megy Dubajba, így mondják, hogy na figyelj, na most nem erről a ruhatervezésre lenne szó, hanem itt ez a fasz, ez szob, de létszer, és akkor azt mondja, hogy nem, köszönöm, én hazamennék, igen. És azt mondják, hogy ja, Persze! Hát most fizettem ki 180 ezer forintot a repjegyedért, vagy ha nem a turista osztályon vízerre jöttél, akkor esetleg többet, de tessék, itt van még egy jegy, menjél haza. Amúgy tényleg régen mondták, hogy vannak ilyen luxus kurvák, és van a gazdag embereknek rendes katalógusa van, és mondták, hogy rengeteg magyar médiában szereplő ember nő van ott, mondom férfiak is, tudom is én, de hogy most már ez gyakorlatilag nem az van, hogy megkérdni egy shady honlapnak a linkjét, hanem menj fel a Miss Influencerre, tessék, válogassál. Utána, hogyha valaki megtetszik képről, akkor megnyitatod az Instáját, és ott van az, hogy hogy néz ki még további helyzetekben, és ne baszakodjunk már itt tényleg. Tényleg, úgyis bármit meg lehet tenni. Ja, csak azt mondom, hogy itt hozzátok is szólnánk, Szőke Rebi, meg tudom is én, Tunde Blaga official. Official. Szóval, hogy nem biztos, hogy mindenkinek olyan szerencséje lesz, hogy kimegy, és így azt mondja, hogy nem, engem ez nem kell, köszönöm szépen, hazamegyek. Mielőtt még bármilyen fasz a közelembe kerülne. Aki ezt nem akarja megkockáztatni, az esetleg tegy ne is utazzon ki. Ezt ma, igen. Ilyen, nem csak erre, oké. Bármilyen shady bizniszre, ami Dubajba csábítja. Mert lehet, hogy az Andrew Tate-ék ugye például így gyűjtötték a nőket maguk körül. Igen, kireptetik őket, megitatják őket a geci drága pezsgőkkel, akkor ott izét ígérnek nekik fűt fát, és aztán másnap, amikor már nem tudom, akár egyszerre is feküdtek, akkor így kiderül, hogy rohadtul nem erről van szó, és ja, semmi gond, menjél haza, csak akkor fizess ki ezt a sok szart, amit itt beléd töltöttünk, meg kifizettünk neked előre. Ne, az fontos, hogy nem szabad áldozathibáztatásba esni, de azért az egyénnek is van felelőssége, szóval... Ja, nem is én az internetnek szólok, hogy nem lehet örökre azzal takarozni, hogy nekem soha semmi felelősségem nincs, mert azért felnőtt emberként van felelősséged, és minden szarnak bedőlsz, és külföldre utazol, ott már azért az egyéni felelősség is bejön a képbe, hogyha kimegy Dubajba valaki, és szegény biztos, hogy nagyon hiszékeny, de attól még erre egyszer eljön az egyéni felelősségnek is az ideje, és például az, hogy ezt nem lehet így csinálni, hogy csodálkozom ezen, hogy Dubajba kurvának kell menni. Na jó, meddig tart ez még? Szerinted ezt ténylegesen ők jelentkeztek? Ez is egy... Igen, mert kirakták mindenki a saját Instájára is büszkén. Tényleg? Itt ez konkrétan az Opitz Barbie jelentkezett? Hol van? Igen. Visszább van még. Miért? Nem hiszem el, bazd meg. Nem elég híres az okozó? Kellett volna vele beszélnünk, amikor ott láttuk a pesti pipinél. Hát ez elképesztő. Szóval, hogy amilyen kurva hitvány képek vannak itt kin, én simán el tudom képzelni, hogy ez csak valaki kivagdosta. Itt van, ezeket a csajokat válogattuk össze. Nem, ez egy névós esemény. Nem érted? Bánc, menj vissza a 2-3-at. Ott volt az ő virág, nem még egy. Igen, ez a Gáspár virág. De egy fontos tanulságot hoztam nektek is. Jövő héten nem leszek. Csoki lesz. És mindenféle epic vendég lesz vele. Lesznek nagy meglepetés vendégek amúgy. Arra jöttem rá, és ez mindenkinek tanulságot szolgáljon, hogy főleg mióta elkezdődött, jól van ez így, de már előtte is, hogy amikor főleg ugye saját bizniszt visz az ember, vagy saját vállalkozást, de amúgy ez máskor is kiütközhet, nem csak ott, de csomóan vannak, akik vállalkoznak. Lehet ez is, hogy grafikusok valahol, lehet ez is, hogy egy 100 fős céget vezetnek, de hogy az ember hajlamos, és itt az irodában látok különösen rossz példákat rá, nem abba hagyni sose a munkát, és végtelenségig gűrizni, és ez is egy olyan munka, egy kicsit úgy érzem, hogy sose kapcsolsz ki, hogy itt elmegyek, még otthon is kell valamit csinálni, otthon is felírok dolgokat, otthon is még szerkeztem ezt, meg azt, meg amazt, meg a híreket is mindig te is gondolom, bármikor ott van az agyat, ez belerakod, most ezt átgondolom holnapra, meg minden. Ja, úgy gondoltam, hogy ezt csak úgy lehet, ha teljesen elzárom magam ettől egy hétig, úgyhogy én azt fogom csinálni. Arra jöttem rá, hogy főleg mióta gyerekek vannak, nem emlékszem, hogy csak úgy kivettem volna egy hetet, mint kiveszem, amikor nyaralás van, vagy megyünk valahova, de hogy csak úgy, hogy úgy veszem ki hetet, hogy akár egy napot úgy azt csinálhatok, amit akarok. Nincs ez, hogy megvan tervezve, hogy most ide kell mennünk, oda kell mennünk, és akkor muszáj kivennem, hanem azt, hogy csak úgy kiveszem, kicsit foglalkozom olyan dolgokkal, ami nem ez. Mert tényleg mióta elindult, jól van ez így, talán kétszer nem voltam, és abból az egyik azért, mert máshol dolgoztam éppen. És ilyenkor tudod, mindig az, hogy de most nagyon most futa jól van, ez így most nem szabad, és akkor mindig ezt így lehet görgetni magad előtt örökre azt vállalkozóként, hogy nem magyarázat ez, hanem szerintem egy fontos tanulság mindenkinek, aki ebben van, hogy néha csak így ok nélkül is ki kell venni Szabit szerintem. Ha csak 4 nap is lesz, de hogy így kicsit kikapcsolod az agyad erről. Ja. Legalább hosszú hétvégével. De ez amúgy én is... Neked is kell mondani. Emlékszem, amikor volt ez a hét, amikor nem voltam, és úgy jöttem vissza, hogy ilyen irgalmatlan sok energiám volt. Ja, szerintem nekem is jót fog tenni, és a kreatív energiáknak is hosszú távon is jót tesz a műsornak, hogyha néha az ember kicsit kitisztítja a szervezetéből ezt a sok szennyet, amit berak az internet meg a közélet, és mindenkinek ajánlom, aki ilyen vállalkozásokban van, meg pörög, meg akár csak egy munkahelyen van, ahol csak hogy évente hányszor veszel ki úgy Szabit, hogy csak magadért. Hogy most nem az, hogy ide megyünk, oda megyünk, hanem most akkor lesz egy nap, amikor csak otthon olvasok, lesz egy nap, amikor otthon PS-ezek, meg ilyenek. Szerintem ez fontos erre is figyelni, hogy a saját mentális egészséged is, mert tényleg gyerekek mellett az ember szinte sosem vesz ki úgy, hogy nem a gyerekekkel, meg mentek nyaralni, meg ilyenek. Tudom, hogy nincs sok Szabia senkinek, de érdemes erre is figyelni, hogy legalább a mentális egészségünk. Különben végig lehet dolgozni egy évtized úgy, hogy nem volt ilyen nap, hogy kivetted volna, csak úgy nem csinálsz semmit. Ja, ebbe lehet megnyomorodni. Ja. Amúgy ez valami kapcsán már beszéltünk talán erről, de hogy abban a világban, ahol az a menő, hogyha ki vagy égve a munkában. Ja, hogy még, én hajnali kettőig dolgoztam, mert én hajnali három, én nem is aludtam. Ja, nincs időm pihenni sajnos, nekem tudod, én nincs időm betegnek lenni. Ja. Ja. Na, de tehát ebbe lehet teljesen megzeberedni, és ennél akkor sokkal jobb, hogyha fölvállalod azt, hogy ja, nem, holnap, bocs, nem tudok menni dolgozni, meg semmit se csinálni, mert azt mondom, holnap pihenni fogok. És hogy elkülönítesz egy időszakot magadnak, amikor tényleg arra koncentrálsz, hogy pihensz, mert hogyha nem így csinálod, akkor is a kiégésben nem fogsz tudni már semmit se csinálni, hanem ott ülsz este, így kapcsolgatod a tévét, közben megrendelsz valami mocskos junk foodot, te elnyomod vele a hülye fejedet, és aztán pedig utána még rosszul is érzed magad. Miközben, hogyha előre... Látom, ez túl nagyon specifikus. Too close Miközben, hogyha előre azt mondtad volna, hogy ezt az estét, ezt azzal fogom tölteni, hogy pihenni fogok, akkor nem lenne semmi bűntudatod, mert az egy arra szánt idő lenne, és nem ugyanott lennél, sokkal előrébb lennél. Mert a pihenéssel azzal meg megalapozod a következő napra a munkának a sikerességét. Hogyha nem pihensz, akkor végig egész életedben egy ilyen széthajtott minimumot fogsz tudni hozni. Hogyha pihensz és feltöltöd magad, akkor sokkal igen, és nem úgy kell, hogy dolgozni. Ó, most akkor a pihenés, azt mondja, nem dolgozom, de helyette ezt nagyon fontos, majd megcsinálom. Lehetnél azt mondani, hogy most csak tényleg elcseszem a napot. Néha ilyen is lehet. Amúgy régen egyetemista koromban sok ilyen nap volt, azokat az éveket, amit elcsesztem, azt már nem kapom vissza, hát meg volt a szépségük, de most meg úgy érzem, hogy sohasem erre nincs időm, és most csinálom két csatornát, gondolkozunk egy harmadikon, rengeteg háttérmunkákon van, és egy kreatív munkánál, ami sok van a világon, segít az, hogy egy ideig nem gondolsz rá, és akkor lehet, hogy új megvilágítások jönnek, egy kicsit új mindsettel tudsz hozzáállni, lehet, hogy általában az ötletek azért a zuhanyzóba jönnek, mint a legendák szerint, mert ott egyszerűen nem elterelődik a gondolatod, nem épp hallgatsz valamit, nézel valamit, nyomkodod a telefonot, hanem el tudnak terelődni a gondolataid, és ezért jönnek egy csomószor sétálás közben, zuhanyzás közben jó ötletek az embereknél, mert kicsit ki tud tisztulni az agy. Úgyhogy ilyeneket ajánlok igen. Mindenkinek, aki kreatív dolgot csinál, és hogy sokat sétáljon, meg ilyenek. Ne aggódjatok, mert a démonok sem mindig fognak előjönni, hanem azok, hogyha elégszer... Ott leselkednek mindig. De hogyha elégszer mentek be úgy zuhanyozni, hogy gondolkoztok is, és nem a mobilotokat hallgatjátok, vagy nyomkodjátok. Hát csak te vagy, aki zuhanyozás közben is a mobilját nyomkodta. Én erről nem is hallottam még rajta. De az, hogy zenét hallgatnak, vagy valamit hallgatnak, az szerintem az egész gyakori. Hát nem tudom, én nem viszem a zuhanyozóba a mobilomat. Jó, akkor az, hogy lefekvéshez nyomkodod a mobilodat. Igen, az már, igen. Talán gyakrabb. Az, hogy akkor mit mondjak, ahol senki nem nyomkodja a mobilját. Nincs olyan helyben. Aztán. Amikor elmész úszni te egyet a bányatóba, és közben nyomkodod a mobilodat. Nem nyomkodom a mobilomat, az zuhanyzás, úgyhogy most már oda is be fogom vinni. Igen. Hogy nyomkodjam, hogy nézem a Deák Daninak a posztjait, mert az tényleg egészséges, hogy még ott is azt nézegeted. Hát ez más miatt. Ja. Szevasztok, akik zuhanyzás közben nézik, ha jól van ez így. Szevasz, hello! Kapcsoljátok le, aki hülyék! Igen. És beszéljetek a démonjaitokkal, igen. Mert nem fognak elmenni. Ideje szembenézni önmagatokkal. Nem lehet állandóan jól van ez így elterelni a gondolatotokat. Hú, az a szemét érzés, hogy kiszállsz a zuhanyalod, és nem tudtál, egy gondolatod nem volt, mert végighallgattál valamit. Ez, aki most száll ki a zuhanyból, miközben hallgat minket, rohadj meg! Kapcsold ki, és szállj vissza! Engedj magadra még 20 percig forró vizet, majd valahogy kigazdálkodod. Igen. És itt a hó végén. Táncolhatunk, meg bohockodhatunk, hogy addig se kelljen a gondokra gondolni, de nem tudunk napi 24 órában műsort gyártani, csak azért, mert te félsz szembenézni saját magaddal. Úgyhogy most kezd el, most kezd el. Igen, nem fogsz miattunk leugrani a hídról a végén. Én nem megyek börtönbe miattad. Most például hagyunk egy hosszú, 4 napos szünetet mindenkinek, hogy átgondolja az életét. Holnap nem fogunk találkozni, viszont jövő héten fogtok találkozni velem, és meglepetés vendégeimmel, amíg Ádám otthon pihen. Úgyhogy az biztos, hogy én itt leszek. Már csak az a kérdés, hogy... A démonjaitok itt lesznek.